بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا حسن الهلواني وبه قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا اوهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس النبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت چه بيشك دابي بي فرمائي وهم عمر وي وهم راغل دي عمر رضي الله عنه تا انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيشكا منا کړو رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى چې قصد کړې شي دمز طلوع الشمس يتحرى طلوع الشمس وغروبها دراختو دنور او د پریوتو د دی ادي وی کی بی بی وای عمر رضی الله عنه تا وهم راغله یعنی داغه پر روایت کی دی نه یعنی صلات بعد العصر مطلقاً عمر رضی اللہ عنہ وی چی مازیگر نفس با مطلقی مزنوی زکایشی بی بی روایت کرو چی دا اللہ حبیب با دا مازیگر نفس دو رکاتا کول ادا عمر رضی اللہ عنہ صحیح روایت راغلے تا سورتیر شل چی بعد العصر مزنا نفل نمنا راغلی نو بازی دا سی ویلی چی دا تحرا محمول دا پتاخیر دا فرضو دی وقت لا او روایت دا نهی مطلقا محمول لے پاغ نفلو کاغذوات السبب ویو که غیر ذات السبب وی بنا بر اختلاف دو علماو چه سو کوئی بعد الاثر آغذوات السبب نفلون سعیدی او غیر ذات السبب بانی خو اتفاقو چه دا درسننی دا درسننی و دې کې عمر رضی الله عنه تا د وهم د نسبت د بیبي د خیال مطابق ده بیبي وای چې دای وای چې د مازیګر نفس مز بند ده وهم ده او د بی بی فهم تراغلی چې دا خاص کر د طلوع او د غروب وخت ته خبر وانه پوه شوي نو یو عمر رضی الله نو چې وای چې بعد الفجر او بعد العصر مزدرس نه ده مطلقاً و ادا وهم نه دا وهم نه زکر دی نبی علیہ السلام کتلیو چمازیگر نفس دو رکات کڑیو و بهی قال حدثنا حسن الحلوانیو قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا مامر بن طاووس عن نبيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت دا فرمائی لم يدع نو پریخ رسول الله صلی الله علیه وسلم دو رکعتنا پس دمازی گرنا ای دماز پخینات قضا شیو دمیل منو دو وجنن بے مازی گرنا پس قضا را گرزولی ادا اللہ حبیب چی وعمل بشورو کنو بیا بے میشا کنو بیا بے میشا دو رکعتا کن قال او راوی فقالت عائشة رضی اللہ عنہ قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا تتحروا قسمک وی پمز طلوع الشمس اے پا وقت را خطودن ورکی ولا غروبها انا پا وقت جبیدو کی فتسولو عند ذالک ستاسو دغا وقت کی مسکوئی اعلان کې دغه اوقات خو په اتفاق باندې من دي وبه قال حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو وهو ابن الحارث بن بكير بن كريم مولى ابن عباس رضي الله عنهما ان عبد الله بن عباس وعبد الرحمن ابن ازهرا والمسور ابن مخرما ارسلوه لگل او دے دا قریب چه مولاد ابن عباس رضی اللہ عنہ دے دی دمر صحابه کرام لگل او عائشت رضی اللہ تعالی عنہ عائشی بی بی تے لگل او زوج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدا بی بی ود نبی کریم علیہ السلام فقالوا اقرا علیہ السلام منا جميعا دی ټول ورته ویول لا په بی بی سلام زموږ د ټولو د طرف لا او دا چون کې د ټولو مور وا زکه ورته سلام را لې ګلو وَصَلْهَا نِرْرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصَرِ او ده دین تپوسو که داغ دو رکاتو بارکی پس دمازی گرد مزنا وَقُلْ وَرْتَوَا إِنَّا اُخْبِرْنَا مُنْتَخَبَرْ رَا كَلِشَوِرِ اَنَّكِ تُسْوَلِّينَهَا چِتَدَاكَي وقد بلغنا ومنت خرار سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نه نه د دینه منکړي ابن عباس رضی الله عنه كنت اسرف وما چې زبا ګرځیدم د عمر رضی الله عنه سره او اسرف وي په معنا د اضربو ده ما به وهل د عمر ابن الخطاب رضی الله عنه سره خلق عن هاد دینه چا مازیګر مشکور ما به وال عمر رضی اللہ عنہ بموال کنتو ادرب الناس علیہا نو دا اصرف الناس دا غماناوا قال قریب قریب رحم اللہ وی فدخلتو علیہا وردن شمپائشی بی بی اجریتا اوا باپا لپردکی وفبلغتوها نو ما ورته رسول ما ارسلونی بی آغا چیز دی لگلی ام پاغی فقالت نو بی بی وی سل ام سلم تد ام سلم رضی اللہ عنہ نتا پوسو کا وی عالم دا پار دا خبر مستحب دا چی کردن دی و همی مسلی تا پوسو شی او دل پتی چی زمان بغیر پدی بلسو خپوی گی ناغت دی خلق واسطه ای او دا دلوی خلق و کاروی چی پیوشی نپوی گی غبل تاوالا کی ویتا ام سلمی رضی اللہ عنہ نتا پوسو کا فخرجتو الیہم زروتم دویتا فاخبرتو هم می قولها نماول خبر ورکو دویتا پوینا ده بی بی ام المومنین آئیشی رضی اللہ عنہ اگر داد چا یو خبرې لولی گلی دا د سوال آداب دی تی یو کسته لیگلی خو هغه سره جواب نو یا هغه دی بل لیگی نو تب د لیگون کو نه بیا دوباره تپوس کې څه پوه شوی په خبره باندې او بیا موجوده دور کې خو ډیر سوچ پکار دی په موجوده دور کې خو ډیر سوچ پکار سوک چې دی چاله لګی دا خو صحابه او ټول اهل حق او دا الله نه یریدل او موجوده دور کې تعالی شوی جلال شفلانه مدرسه کې فلانی عالم نه تپو سکا ناغه تباغه د اهل حق نخکارې دو په دې زمانہ کې هډیر داسې خلق دي چې بدعات سنت کوي روانه روا کوي او ناروا روا کوي د دې کې خو بالکل مخالفت نکه ځکه هغه وته دی یو شری او حق مسلې د فی سلیل لپاره اهل حق علما او تلګلې اته به هغه په ځای اهل باطل لاله شي د فیصله هغه د باطل په شکل کیو کی او دا خو صحابه او دا ټول اهل حق او بیا هم دی آداب له وګوري حضرت کور ابراهیم الله بیا دی ترای نما ورته خبر ورکو په قول دی فردونی الی ام سلمہ نزی ولی گل ام سلمی رضی اللہ عنہا تا بمثل ما ارسلونی بی عائشہ فمثل لاغی چیزی لے گلے ام پاغی عائشی بی بی رضی اللہ تعالی عنہا تا فقالت ام سلمة نویلی ام سلمة رضی اللہ تعالی عنها ما اوریدی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انها انہما چیدین بیم بنکولا دیدین بنبی علیہ السلاة والسلام منکولا ثم رئیتو یسلیہما نمازیگر نفس بید نفلو نم منکول اما اوکتو چه موسکای ینحان و سمر ایتو یسولیهما اما حین سواللہما فا انو سوال العصر یعنی اما هر چه اغدی چه کلے دا کول نموز نمازیگر کڑیو سم دخلا بیرادن شوین دی نسوتن ما سرس خزیوی د بنی حرام کبیره د انصارنا فصلی اللهم دا درکات وکل فارسل ذی ریل جاریه ما سید العالمین ثوین زولی گل فقلت ما یقومی بجنبی لاشد سید العالمین پاڑ کیو دریغا فقول لو ورتوایا تقول ام سلمہ و رضی اللہ عنها یا رسول الله انی اسمعو کما ہو بتا سناو ریدل تنہا انا تین الرکعتین چه تاسو ددی دو رکعتن و خلق منی کول چه وادیگر نفس نفل کئی واراکت سلیہی ماو تاسو انم تاسو اکوئی فین شار بیدی ہی بی بی ورطوین جتوئی کی شار درت پلاسو کنو فستا آخری انو رسو شتی قالت دا فرمائی ففعلت الجاری اوین جدا سوکل پاشا ربی ادید اللہ بی پلاسو اشاراو کا مسکی اشارا چی سوک پی پوئی کدا گورا درست رد اللہ پیغمبر کرے جیدی رپو نبی صاحب اشاراو کا فستا اخرت عنہ وینزت رست شوا فلم من سورفا ار کله چې روګر زی د مزنا نبی علیہ السلام قال یا ابنا ابي امیتا اے لور دا بی امیا د پلار رومي ورته واغستو اے د فلانی لور خپل بی بی تا و ام سلمہ رضی اللہ عنہا تا سالتی عن الرکعتین بعد العصر تا تپوسو کو زمانہ فبارد دو رکاتنو کی پس دمازی کرنا انو اتانی اناسن راغنی اما تس خلق من بنی عبد القیس د بنی عبد القیس کبیر نبی اسلام من قومه په اسلام وروړو سره د قوم د دوینا نو زد آغی پا تعلیم و تعلم کی اختشم فشغلونی عن الرکاتین اللتین بعد الظهر زی مشغول کم د دو رکاتون و آغا نشی ماسبخین نپسو که هما حاتان دامی آغا کزارا کرزون شوافی وی چی سنت کزاشی نوم د دی کزارا کرزون مستحب دی بل دای داوی مازیګر نه پس غموز چې هغه د فاره سبب وی نو دا مکروه نه دی دا دلیل ګرځي یا مکروه هغه نفل لږ هغه د فاره د سبب نی دا شوافی وای او دا د دې په دلایلو کې صح دلیل دی و دې کې په دې شوافیو یو اعتراض را دي توجه ودا وي پیغمبر علیه السلام هم همیشه کو نتازغی په همیشه والی نه کایل د دې دوه قولونه دي شوافیو کې ګاله په همیشه والی کوي او یو قول داده چه میشوالی نکی داده دی په مذب کی اصح و شر دی ادا احناف وی چه داده پیغمبر علیه السلام دو خصوصیاتو نو قضیب را گر زولی و بی پی دوام مکڑی گورا پا قول سر من اکڑی او فیلا نکڑی بل دیده که گوره او بلا مسلم مخیل رالا ای سوک رازی اسلام راڑی آتان دیو اهم مسلی تا پوس کئی عدل تا تال سنتم دا ماس بخین دا دورستو پاتی دی نو تبا اهم شه مخی که گوره نبی دا اسلام دای دا اسلام او دا دین خبر مخی که از سنت سم کزا شل مازیگر نپسی او کن دیو جنباز علماء لکلی که یو قاضی عالم مفتی په یو اهم مسله کې اخته ده او دا غي حل کول ډیر ضروری دي نو کده ترک د سنتو کی کړه نو ده دا غي نه په اهم شي کې لګیا ده داد شوافی او مسلکو کم علماء لکه احناف یا نور وی جمازیگر او د سبا نفس مطلقا نفلونا بندی که زوات السببی که غیر زوات السببی نو دی وی احادیث ده نهی متواتر دی او اغا زوابط کلیه دی بل دا الله حبیب د مازیګر نفس منه کړي او حدیث د عائشی بیبی کشی نو دا په خصوصیت باندې احناف حمل کړي ځکه قولی حدیث کې منه راغله لکه ابو داود کې تاسو له حدیث تیرو اوس بدر نه یی زکوان مولا د عائشی بیبی وای و امات عائشی بی بی رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرے چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد مازیگر نفس مسکولو خو خلق بے منکول او دو وصال رو جب دیوا خو وینحان الوصال ادغد ابو داود حدیث سندن صحیح دے ادغد علماء دلیل دارے دے وی مطلق نوافل بدتا سبان پس نکے ځکه احادیث تواتر سره راغلي چې د مازیګر نه پس او ماهام نه پس د موز نه پیغمبر علی السلام په متواتر احادیثو کې منکړي د لسو نه زیات او صحابه کرام دا نقل کړي او که د شوافیو دلیل دیم ناغی کم سور احتمالات تیزیو خو پیغمبر قضا را گرزولا تاسو خود سنتو قضا را تاسو خود نفل کوئی چی تاسو وائی جدا زوات سبب جیز دی دویم پیغمبر علیہ السلام خود جدا دو قضا را گرزولی بے پی میشوالے کنی تاسو دا میشوالی قائل لے بلدہ اللہ حبیب کو کلی خود پا قول منع کری قولن منع کری دو باز علماء لیکلی چې کله د پیغمبر د قول او د فعل په منځ کې تعارض راشي کړه فعل یو حدیث فعلی وی یو قولی وی پیژنې کړه فعلی دي ته وی چې پیغمبر یو کار کوي قولی دي ته وی چې یو وینا کوي نو کله چې د قولی او فعلی په منځ کې تعارض راشي نو اعتبار به قولی لري ځکه فعل تقاضا د تخصیص کوي او قول خو یوام قانون پیغمبر ذکر کوي و به قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبه وعلي بن حجر قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر قال برني محمد وهو ابن ابي حرمله قال اخبرني ابو سلمى انه سال عائشه رضي الله تعالى عنها عن السجدتين اللتين فبارد ركعتن دعاء كي چو رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلیهما چ کور ودا پس نمازی کرنا فقالت کان یصلیهما قبل العصر دا بد الله پیغمبر نمازی کرنا مخ کی کول ثم انه شغل عنهما د دین مشغول کړي شیو او نسیهما یا هیر کړي دا دعا فصلی اللهما بعد العصر نو دا دعاړه نمازی کرنا پس کړي ثم اسبتهما بيد قائم دائم ساتي وکان او نبی علیہ السلام دا صلی اللہ صلاتن چی مزبے کولو مز اثبتها نبی آبے میشکولو قال یحیی بن ایوب قال اسماعیلو اثبتها مانا سو یعنی داوما علیہا پاغیب امیشوال کولو و بیهی قال حدثنا زہر بن حرب قال حدثنا جریر ها و بی قال حدثنا ابن نمیر قال حدثنا بی جمیر نشام ابن عروان نبی عائشه رضی اللہ عنہ قالت ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکاتین نو پریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکاتا پس دمازیگر نعندی زمان سر قط چرم اید ما کورتا شبرا دنشو نمازیگر نفس بے دورکا تکولو دے پریخی ندی و بیہی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا علی بن مصر و بیہی قال حدثنا علی بن حجر واللبز رو کنابن علی بن مصر کنابن ابو عساق شیبانیو ان عبد الرحمن ابن الاسود نبی عائشه رضی اللہ تعالی عنہ قالت بی فرمائش ولاتانی ما ترکهما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی قط اغد ورکاتن دی پری غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دما پکور کی کرم سرن پپٹ ولا لانیتن پخکارا رکعتین قبل الفجر یو خود ورکات پس د سبا نه د سبا سنت اې د سبا درا خطو نه پس د ورکات سنت به کول ورکاته نه بعد العصر او د ورکات پس د مازیګر نه و به قال د سنا ابن المسنا او ابن مشار قال ابن المسنا حدثنا محمد ابن جعفر قال د سنا شوبد نو میسا کني نه سود مسروق قال نشهد على عائشة رضي الله تعالى عنها گواہی قوم پائشی بی رضی اللہ عنہا انہا قالت چدی فرمائلی ما کان یومه الذی نبو رزد پیغمبر علیہ السلام آکان یکونو اندی چوبا غی پاغی کی ماسرا الا صلاہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر کڑی دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بیتی نما کرکتانی الرکاتین بعد العصر قسکی غدورکات بی بی دما زگر نفس باب استحبابی رکاتین قبل صلاة المغرب دورکات نفل مستحب دی مخ کی دا مزد ما خام نچی بانگوئی لکه حرمین و شریفین و کدا سکئی ما خام بانگوئی اتاسو پی کلا ناکل عمل کوئی ها تاسو لوام ها دا اللہ پیغمبر صحابه کتلی منی کڑی دی نیدی نو دا مصابت تی پا تقریر النبی علیہ الصلاة والسلام او دا دی امام احمد و دی اسحاق مسلک دی بازی علماء د دین انکار کړي تر دې چې امام نهائی حضور پوری لار دے رحمه الله و ادا بدعت ته و ادا بدعت ته د موږ د احناف په کتابونو کې باز کراحت ذکر کړي چې ما خام نمخ کې دوره کاته مکروه دي و محققین علماء دا قول خوخ کڑے ندے بلکہ محققین علماء دے استحباب او دے جواز قائل دی دا روا دی بلکہ شبیر احمد عثمانی رحمه اللہ فتح الملہم کی وئی وحین ایدن انسبت الاستحباب و ایدن من الحادیث فلا يخالف مذهبنا استحبابم ثابت ته او نبی کریم علیہ السلام فلکڑی اے دا چې ما خام نمخ کی دا دو رکعات پیغمبر علیہ السلام کڑی کنا نو دا الله حبیبم دا کڑی دی لکه محمد ابن النصر په قیام الليل کې حدیث ذکر کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صلى قبل المغرب رکعتين ثم قال صلوا قبل المغرب رکعتين خپل مکل او خلق له موي په دریم ځلې وی چې چا خوخه چې یریدو چې دا خلق چرته سنت جوړل کې نو دا مستحب ابن حبانم ذکر کړي چې نبی علیہ السلام د ماخام نمخ کې دو رکعات کړي نصب الرایه کې ذکر کړي وګور دا الله د پیغمبر نم ثابت دي صحابه خو ډیر لیدلي او منه نه ده فرمایلی نو د تقریر النبی صلی الله علیه وسلم وای زیات نه زیات حناف دا وای چر په دې تاخير راضي وې کبان پسې څوک مختصر دو رکعاتو کې پدې تاخير ناراضي ځکه په دو رکعاتو خو بس یو منټ دو لګي دو درې منټه پی لګي بهر حال داشه جائز او مستحب دي په مستحب جنگونا پرزونی داد نه پوهي خبره ده الله پیغمبرم کړي صحابه کرامو هم کړي دغه څوک نه کوي خو چې څوک کوي ناغی منی کول لی پکار او دی مستحب او ثابت عمل ته د پیغمبر نه چې ثابت ته دی ته بد قتل یا خلق رټل نو دا خبره نه دا درست نه دا دا درست نه ده چې دینه منکول کې دی کې د ماخام نمخ کې د دې دوه رکعاتو نفل او د استحباب ذکر درتا امام مسلم رحم الله فرمای و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه و ابو قريب جميعا ابن فضيل قال ابو بکر حدثنا محمد بن فضيل عن مختار ابن الفلفلي قال سالت انس بن مالك رضي الله عنه قد تطوع عباد الله سری په وارد نفلو کې پس د مازی ګرنا فقال دوی کان عمر یضرب الایدی علی صلاه بعد الارسر وهل بلا سن په مشکول پس د مازی ګرنا ای عمر رضی الله عنه په خلق وهل چې تاسو نه مازیګر نه پس کوي مسکوي پدی به عمر رضی الله عنه سکولا یو قسم سزا به ور کولا اکلاسونه به څنګه وال چا کو تکبیر تحریمه و نو منه به کو کلاس به تړلو مز به کولو چې مازیګر نه پس بن کوي فقال کانا وکنا نصلی اونګه چې موږ به مکول په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې رکعته نه دوه رکعت نفل بعد غروب الشمس پس د ډوبېدو د نور نه قبل صلاه المغرب مخکې د مزدم اخام نه فقلت له عمر کان رسول الله صلی الله علیه وسلم صلاهما ایا الله حبیب دا دواړه کړی قال كان يرانا مونغ بكتو نصليه ما مونغ دا درکا تقول فلم يأمرنا ولم ينهنا ننی مونغ تا حکم کولو ونی منی کولو وګور منا خو نظر آغلی او امر پرست روایاتو کی راغلی رستو روایاتو کی او کس مامر راغلے عمومی الفاظ سرا چی بین کل اذانین سولاتن و بهی قال حدثنا شیبانو بن فروخا قال حدثنا عبدالوارز عبدالعزیو بن شعیب انانس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کنا بالمدینہ ومونگا مدینہ منورہ کی فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب قال شب بانغو بانغو يون کی د پاره د مزما خام ابتدرو السواریا خلق بزان روان د کل سنوتا فركعوا ركعتين دو رکات نفل میو کل حتى ان الرجل الغريب او سره مسافر لا يدخل المسجد رادن بشو جمعات تا رو دمر بخل قد ادور کا تقول فيحسب وغب غمان وان الصلاه قد سليت چی مزګنه کړه شوه ده من کثرت من يصليهما دوجد ډیر والدا غشان چې دا دور کا ته به کول تما خام نمخ کی دې دور کا ته باندې تاخير ناراضي اکباز احناف علماء وی چی رازی نو پروجه که سوک لس منٹ اٹھیم ورکی سوک شن منٹ اٹھیم وی لس منٹ پس با موسکو نو آگی کی تاخیر پا لس منٹ اٹھ که خلق لس رکا تا کر و بیهی قرات سنا ابو بکر بن ابی شیبا قرات سنا ابو ساما وکیعن کحمسن قال حدثنا عبد الله بن بريدان عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حبيب فرمایي بين كل اذانين فمن دهر دو اذانونو کې یو اذان نازان مراد دې اقامت تم اذان وي صلاه مزده قالها ثلاثا دري پیریدا سي فرمایلي قال في الثالثه اپدریم زلیوی من شاء د چا چې خوښ شي یعنی دا مستحب دی مستحب که چاو کل اجر بملاو شی اکوی نکل گنا پی نشتا و دا غمر دا مخالفت دی نکی اما تاسو لوی امر راغلے دے بخاری شریف کی در لطیرو سولو قبل المغربی سولو قبل المغربی قال فی الثالث لمن شا وی موسکا وی دما خام نمخ کی موسکا وی دما خام نمخ کی پدریم زلیوی چی دی چاخو خشی یعنی دا حکم دو جوب و دو سنتیت ننے دی استحباب دی نو دا دو رکات ثابت تی بازی خود دمر تعصب او ڈل بازی پا مخکڑی که حرمینو کی وخ ورکی اومی نکی بلکی خلق منی کوی دا بنکی دا زمون مذب ننے یو شی چې د الله د پیغمبر نه ثابت شي وخم ور کوي خلک اگر چې د استحباب په درجه کې دي نو دا نکول او خلک څه منی کول دا سمرا بد خبره ده باب صلات الخوف وبه قال حدثنا او حدیث پات شو وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله ان الجريري ان عبد الله ابن بريده ان عبد الله ابن مغفل النبي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مثله الا انه قال في الرابعه لمن شاء د چاچ خو خشي باب صلاه الخوف باب دې په بیان د صلات خوف کې د دشمن سره جنگ دې یارا د نموز بسنګه کې د نبی عليه السلام نو صلات خوف په غنو طریقو ثابت دی ادا ټولې طریقې درستی کم کار چې زموږ پیغمبر عليه السلام کړې هغه ټول موږ د پاره دین دې چاک په یو طریقه د دې اعمالو کو نو درسته خصوص کو په بلکه یا قبل سنت ته زموږ د فقې کتابونو کې چې د صلات خوف کومه طریقه ده چې تاسو قدوری او هدايه کې ویلي دا پاغه غړو طریقو کې چې د نبی کریم علیه السلام نه ثابتې دي دا پکې یو طریقه ده او دین علاوه په نورو طریقو هم صلات خوف نبی کریم علیہ السلام کڑے لکه دی دیکی اوسو طریقی در تا امام مسلم ذکر کئی ازیات تاسو ابو داود شریف کی ہو رہی دلی وی پکار داری چی تاسو دا سکولی خدور تاسو چتا نصیب داری ای چی دا صلات خوب ویلی چی مخ کی مورت صلات خوب دا ابو داود کتے چولی خبری با مخیلہ کی دے اچھے صلات خوف مویلی جمخ کی مدد ترمیدی شریف صلات خوف کتھے دا بخاری شریف مو کتھے اللہ بدر نلوی لوی علمات جوڑی کڑے وے و تاسو بیا خبر و وقت دا کیر تا خبریم کول غواڑی یکا تاسو خبر یو دروازہ ماتونو غلی کی گئی نا تیرا شایدہ بڑا بدر لکھائی گم شب کو لگولے ٹولی ٹولی مخ کی بار اصلا در لو خطا نہیں درمالی پڑے چولے مخکې به ټولی ټولی نه پرې وای او صاحب وایي چې را ده راشه بس پرې ده وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن الزهري عن سالم بن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مشكره رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه خوف بی احدت طائفتینی پا یو د دو ڈلو صحابه دو ڈلی کل یو رکات یوی ڈلی لوکو و طائفت الاخرى ابل ڈلو مواجهت العدو مخامق دشمنتا ثم انصرفو دیلان الوقامو فی مقام اصحابهم ادری دل پاغزید ادری دو دمرگرو کی مقبلین مخامق علی العدو دشمنتا وجاءوا الائكه ودغ خلق رال ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا بیا دیتم د الله پیغمبر یو رکعت کو ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم دا الله دا حبیب خود و برابر شل نئی سلام و گرزولو او ثم قدوا هاولای رکعتا و هاولای رکعتا دیم یو رکعت زان لوکو و غنورم یو رکعت زان لوکو السلامون یو گرزول دا الله حبیب زان تا سلام و گرزو یو طریقه دا دا الله د پیغمبر نه ثابت دا و به قرات سنی ابو الربیع الزهرانی قرات سنا فله ون الزهری انصار ابن عبد الله ابن عمر نبیه رضی الله عنه انه كان يحدث عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوف د بیان کولو د مجد نبی رسول الله پیاره کی و یقول صلیتهما و امام مسکڑے دا دوالا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تر بهذا المعنى فدغ معنى کم مخ کی حدیث کی چیزیر شل و بهی قرآن دسنا ابو بکر ابن عمی شیبا قرآن دسنا ابن آدم عن سفیان عن موسیٰ ابن عقبان نافین ابن عمر رضی اللہ عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الخوف مسکڑے و مز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مز دیری فی بعض ایامی فباز ورزو مبارک داوی کی فقامت طائفت معه ودری دری وی دلدائی سرو طائفت او بل دلو بیزا العدوی بالمقابل دشمنتا فصل باللذین نمزکلو پاکسانو معه چلی سرو یورکات ثم ذهبوا بها الى الوجال اخرون ونور على الفصل بهم ركعتان ايتهم يركعتك ثم قضت الطائفتان ركعتان ركعتان ابيا ذي روغر زول دي دوار يو يركعت قال وقال ابن عمر بن عمر رضي الله عنه فاذا كان خوف اكثر من ذلك قال كير الدينم ديرشوا ادشمن پاملو کي پسولی راکیون موزو که پسورلی پاس سوری یا پبل سورلی سوری نو پسورلی موزو که روکو تا لک سر جیتواو سجدی لڈیر او قائمن یا دشمن لمخامخ ولاریا تومی تومی او ایمان ایشارک و ایشارا ای پا ولارا ولاری روکو لک سر جیتی پا ولارا او سجدی لک تی سجدی لداغی نڈیر چیتی و به قرادسنا محمد بن عبد الله ابن نمير قال حدثنا ابي قادسنا عبد الملك ابن ابي سليمان عن عطاء عن جابر ابن عبد الله عن جابر ابن عبد الله قال شهدت زاد ارشم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الخوف مزدیرتا فصفنا صفين موږ صفونه کو دو صفونه صفونه او صفو خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم رستو الله رسول پس والعدو بيننا وبين القبلة دشمن پمن زموږ او پمن د قبلې کې وکبر النبي صلى الله عليه وسلم وکبرنا جميعا الله اکبر و تکبیر تحریم ویلیو نبی علیہ السلام او منگم ورسر ویلیو سم برکا و رکعنا جمین بے رکو کلیو منگم رکو کلیو غنو سم رفع راسو من الرکو بے سر پور تکلیو در رکونا و رفعنا جمین منگا ٹولم پور تکلیو سم من حدر بسجود یا لارد الله حبیب سیدیتا و صف اللذی یلی او اغا سب چیر پیغمبر علیہ السلام سرنیز دیو ایم ور پس رکو سجدی للارد وقام الصف المؤخر او ادری دو صف رستنے فی نهر العدو دشمن تمخامق اے دو صفو نو جی رکو شوا نا یو صف سجدی لور صلی اللہ علیہ وسلم بلدہ سنیخ پاتیشو چیسی ندائی پسجدی کی جیتی و دشمن را دو نکی نو ای تکبیر وی نبی علیہ السلام تکبیر وکبرنا جميعا موږم تکبیر وی بے رکو کا رکو کم غټونو بے پورته کو سر د رکو نا موږم پورته کو سمن حضر بالسجود لاړو سجدی تا او صفاغش ور سره نږدې او درې دو سفر استنه مخامخ دشمن تا وکړه چې پورا کو نبی علیہ السلام مز وقام الصف الذي يليه او درې دو صفاغه چې نږدې ور سره وان حضر الصف المؤخر لاړ وغ سفر استنه سجدی تا وقامو دریدل ثم تقدم الصف المؤخر بیا صف روان دي شو صف رستنه وتاخر الصف المقدم او هغه مخکنه را رستو شو بیا رکو کړو بیا صاحب رکو کم غټولو سمر فاراسو من رکو بیا سر مبارک پورته کو درو کو نامغم پورته کو نو بیا سجدی لاړو او صف الذي لي او صف هغه چې سر نيز دیو الذي كان مؤخرا جغرسو پرکترم بني کې خو په دویم کې مخکې شو کنه وقام الصف المؤخر او درې دله صف رستنه په نحور العدو دشمن تمهابه فلما قد النبي صلى الله عليه وسلم السجود الله حبيب د دویم رکعت سجدي چې پورا وګړه کې او صفه چې سر ني دیو ان حضر الصف المؤخر لاړ وغ صبر سنه سجدي تفسجو سجديو کا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا يا سلام غرزول نبي دي السلام و سلام غرزول مون ټولو قال جابر رضي الله عنه كن كما يسنو هرسكم اولاد عمرهم لك سنگ چ کوي دا سو گداران تاسو د دې خپل عمر او سرا د دا بله طریقه شو هغه بله شو د مسکولو په سفر کې په به قال د سلام د عبد الله ابن یونس قال د سلام زهیر قال د سلام ابو زبیر بن جابر بن جلان قال غزاونا غزا کړو موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د قوم سره د جهیننا فقاتلونا قتالا شدیدا جنگ کړو موږ سره جنگ سره فلما صلینا الظهر کله چې موږ د ماسپخین موږ کو مشرکان وي لو ملنا عليهم ميلتن کمو حمله کړو په دې حمله لایق تطعناهم نخام خادیب من قتل کړو فخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك خبر ورکړو جبريل السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ته ذکر کړو موږ ته رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ویلي وقالوا انه ساتاتيهم صلاه زرد شراب شتا سیو مزیا حبوله اغړیر محبوب د دوی ته بین الاولاد د اولادنا فلما حضرت العصر کله نمازګر وخت حاضر شو قال صفنا صفيني وای مونږه دو صفونه جوړ کول مشرکون بیننا او بین القبلة او مشرکان په من زمونږه د قبلې کې نو تکبیر وی رسول الله صلی الله علیه وسلم کبرنا مور سره تکبیر تحریم وی ورکا ورکا نا رکوی کام گم رکو کا سم سجدہ بے سجدہو کا سجدہ ما صف الاول اڑن بی سفر تر سجدہو کا فلما قامر کر جائی پورتا شل نو سجدہ صف حسانی دویم صفوال ازان لسجدہو کا ثم تاخر صف الاول رستو شو صف رمانے و تقدم صف حسانی روان دی شو صف دویم فقاموا مقام الاول ادرد الفزيد اول کی فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر ویلو د الله رسول صلى الله عليه وسلم مكبر رحمهم الله اكبر ویلو وركع فركع نای رکوع کړو موږ هم رکوع کړو ثم سجد او سجد ما صف اول به سجده کړو ای سر اول سب سجده کړو وقام الثاني وقام الثاني و دوی مدردنو نو کنه چه سجده و کسف ثاني او بیا کی ناستن غن نو سلم علیهم سلام گرزوری و پده رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو زبیر ثم خص جابر ان قال کما یسلی امراؤکم هاولا لکه څنګه چې مسکې دا عمر راستا سوچ دادی. وبه قال حدثنا عبد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قاد حدثنا شعبه بن عبد الرحمن بن القاسم نبيا عن صالح بن خوات بن جبير عن صالح بن ابي حثمه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بصحابي في الخوف مو ذکر او بمرګرو په خوف کې دیری په حال کې فصفهم خلف صفين زان نه رستو دو صفونه جوړ کړو فصل بالذین يلون ورکاتن مو ذکر او په حال کې سانو جنیزي او سره ورکات ثم قاموا زيد فلم يزل قائما هميشه ولا حتى صلى الذين خلفهم ركعتن چې مشکړه وا کسانو چې دین نرستو یو رکعت ثم تقدموا بیا د رستو صفوال را مخ کې شول وتاخر الذين كانوا قدامهم رستو شلا کسان چې دین رستو فصلى بهم رکعتن نو په دې بل رکعت مو کو ثم قعد بیا کې ناستو حتى صلى الذين تر دې چې موږ کسانو تخلفوا چی آغی نرستوشی و رکاتو بی سلامو گرزونو یو طریقہ داموا. و بیهی قال حدثنا یحیٰ بن یحیٰ قال قراتو علا مالک ان یزید ابن رومان عن صالح ابن خوات عمن صلا داغ چانا نکل کئی جموزی کرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو مزات الرقا ذات الرقا یو جہادو او دا معروف غزاوه په پینځم کال د هجرت پزمکه د غطفان او ایدی تزات الرقاز کوي چې د صحابو قدمونه سوري شي وشلی دلی او چاو دلی ناغی تی کپڑی تاو کڑی وی یو وجدادا سو کوئی دغل تے او غرو او هغه کې سپینواله سرواله تورواله او نزک ورته ذات الرقا وای سو کوی او ونه وا هغه ته ذات الرقا وای یا سو کوی مسلمانانو جنډي روشته کړي وي او هغه کې ټوکړي وي او د کورته ذات الرقا وای صلات خوف ان طائفتن یویدل صفت ماهو تا اللہ دا پیغمبر سر سب جوڑ کو طائفتن و جاہ العدوی ابل اڈل و مخامق دشمن تا فصل باللذین معهو رکعتن مجکڑو پاکسانو چی دا اللہ دا پیغمبر سر یو رکعت ثم ثبت قائمن یو رکعتیو کو بیاد اللہ حبیب و لارو واتم مولی انفسیم دیزان لمس پورکو سمن صرفو دی لارل فصفو جاہ العدو او دید دشمن مخیل سب جوڑکو وجات توائفت الاخر آراغ دی وڈل ابل فصل بھی مرکتا نپ دیبانی اورکاتو کو آج پاتیو ثم ثبت جالسنے اللہ حبیب ثابت پاتی شناس واتم مولی انفسیم او دې ځان ته مس برابر کو ثم سلم بهم به دې تور ته سلام وګرځورو په دې کې پیغمبر دواړو ډلو ته صبر کړي دام صحیح حدیث د مسلم کې ثابت دي او مغتبر راس والعين منظور دي که کما خبره چې پیغمبر علیه السلام نه مونږ ته نقل وي هغه ټول زموږ دین نه. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عفان قال حدثنا بان بن يزيد قال حدثنا يحيى بن ابي كثير النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله عنه قال اقبلنا رمت وجيشهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كنا بذات الرقاء من فذات الرقاء كيو قال كنا هم ذاتنا على شجره رابلو په یوونه ازولیلتن چی سوری واله بوا رالو په یوونه چی سوری واله وا پریم خدا رسول الله صلی الله علیه وسلم تا الله حبیب داغه دلان دی ود شو فجار رجل من المشرکین راغه یو سړی د مشرکانو نا و وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق د الله د حبيب تور ژوندوا دونه سرا فاخذ رواغست د سيف نبي الله صلى الله عليه وسلم تور د نبي صلى الله عليه وسلم فاخترته او د تي کی نه را بار کا فقال ان ذي كافر ولي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اتخافني ايات زمانه يريغي قال لا الله پیغمبر وين زه غتان نه يريغي قال فمن يمنعك مني شوق به ایمان بچکاي قال الله يمنعني منك الله ومتان بچکاي قال فتحدده اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم و يرون ذلر مرغرو در رسول الله صلی الله علیه وسلم فاغمد السيف ند تور پتی کی ورکا وعلقه براز ونکا قال فنودی بالصلات आवाज کړه شو د مصف صلی الله بتوائفتین رکعتین یوډل ته دورکا تو کل سمتا خرو یاد رسول فصلی الله بتوائفت الاخرى رکعتین نو بلی دلی تے دو رکاتا اوکل نو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پار سلور رکاتا او دا قوم دا پار دو رکاتا دیدے کی سو چکے خبری تا اے دی ہر دو رکاتو کی سلام کرزو دے نو بادوی کی دی جی پیغمبر مقیم ازکے سلور اوکل نو خلقو لی دو اوکل و دیده که دا سر آغیلی دی پر اگره پا تاسو لابو داود شریف کی تیر دی دارنگی پا نورو کی درمیزی شریف کی در لتیر دی و تاسو نخبر لکه هیروی وی بے سلام و گرزولو نسائی حدیث دی دا ابو داود شریف حدیث ده ندی په لګورای وای دی یوی د دې ته دوه رکعات وکړ ای ور پسو کول دا د پیغمبر علی السلام فرض او د دې فرض دوی می دلیل چې هغه دوه رکعات د سفر کول د پیغمبر علی السلام نفل د خلق ور پسې فرض نو هغه علما چې د مفترض اقتداء د متنفل پس جایز ګڼي یا غوښنه خو شي ښکار ډولښت چې په نبی رسول اسلام دوار وډلو ته موجو نو دا د امام شافعی مولا او چې څوک وای متنفل پس د مفترض اقتداء کیږي نای د پار خبره آسان ده او احناف چې وای چې متنفل پسې نکی ای د پاره دا خبر ډیر غراغه دا په حدیث صحیح هدي آداب پکې نشته چې ته غني چې دا دوه رکعاتو کې سلام نه ده ګرځې درې ځکه صحیح روایتو کې راغلي چې دې کې سلام ګرځې درې با تاسو لري د الله د حبيب نه چې کومه خبره ثابتي وي هغه درستي وي کاغه دی او مذهب سره موافقت لري کنه لري دا غوړه کوشش وکار دی چې مذهب والا کومه خبره کوي نو هغه دی کوشش وکړي چې د احادیث نو خپل مذهب ثابت کړي ټول احادیث د خپل مذهب ته نه راړي دا خبره درسته ده الله حبيب فرض دو پیری کری اسلامی گرزول و بیهی قال حدثنا عبداللہ ابن عبدالرحمن الدارمی قال احبرنا ہے این ابن حسان قال حدثنا معاویت ابن سلام قال احبرنی احیاء قال احبرنی ابو سلام ابن عبدالرحمن چی جابر رضی اللہ عنہ خبر ورکڑی چنہو چی دمسکرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلات خوف نو موز کرو نبی ده سام پا یو ڈلی دو رکاتا او بے موزو کو پا بلی ڈلی دو رکاتا نو دا اللہ دا حبیب سلور رکاتا شل او وصل بکل طائفتن رکاتین هر ڈلی تے دو رکاتا کنی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد آلہ و اصحابہ اجمعین.